بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، أما بعد، بإذن الله سبحانه وتعالى tukiwa tumekutana katika wakati huu baada ya kuswali salatu dhuhur walillahi alhamd, na ikiwa leo ni dhuhur yawm al-ahad, hii ni dhuhuri ya siku ya Jumapili al-khamis min shahri llahi ramadhan al-mubarak. Jumapili hii ya tarehe 5 katika mwezi huu wa Ramadhani uliobarikiwa ya mwaka 1447 hijiria, tumekutana hapa kwa ajili ya kuendelea na darasa yetu ya kusoma kitabu Ithaf Ahli al-Iman bidurusi shahr Ramadhan, kitabu kilichoandikwa na mwanachuoni mkubwa katika zama hizi Sheikh al-Allama Saleh ابن فوزان ابن عبد الله آل فوزان حفظه الله تعالى. Na kama mtakumbuka katika darasa ya jana tulianza kuisoma darasa ya 14 ad-darsu ar-rabi'u 10 darasa ya 14 ambayo inazungumzia kubainisha aina ya kwanza ya vyenye kuharibu funga, na Sheikh akatueleza hapo umuhimu wa kujua mufsidatu siyam, vile vyenye kuharibu na kufisidi funga, muhimu wa kuvijua vitu hivi kwa Muislamu katika umuhimu wake, ni ili aweze Muislamu huyu kujiepusha navyo hivi vyenye kuharibu funga, na awe na tahadhari kubwa mbele ya vitu hivi. Kisha Sheikh akavigawanya vitu vyenye kuharibu funga ala nauain, juu ya sampuli mbili. Sampuli ya kwanza ni vile ambavyo vinaibatilisha funga kabisa, inakuwa haipo na kuna lazimu, pamoja na huko kubatilika funga, kulipa saumu yako inakuwa batil, lakini pia kunawajibika kwako kuilipa funga hiyo katika masiku mengine. Hii ni sampuli ya kwanza ya vyenye kubatilisha au vyenye kuharibu funga za watu. An-nau'u thani, na aina ya pili yaliyoitaja, ni vile ambavyo vinaharibu thawabu za funga, ni mufsidati ambazo maana yake vinaharibu thawabu za funga na kuziporomosha, lakini hakulazimu, pamoja na hukuharibu thawabu, kulipa. Inakuwa saumu yako imebakia juu ya udhaifu na mapungufu. Sasa akaanza na vile vyenye kuharibu saumu ambavyo vinaibatilisha saumu, na wakati huo huo vinawajibisha kulipiza mtu wa qadha. Akaanza na cha kwanza aljimaa, akazungumzia kufanya tendo la ndoa katika mchana wa Ramadhani. Tukayasoma hayo mpaka tukabainikiwa kwamba aljimaa fi nahari Ramadhan min mufsidat as-sawm, kwamba kufanya tendo la ndoa katika mchana wa Ramadhan ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaharibu funga, bali analazimika aliyefanya kitendo hicho afanye kadha, aje kuilipa hiyo funga katika masiku mengine, bali ni juu yake vile vile al-kafara, ni juu yake kutoa kafara, kuna adhabu kapewa, na zile adhabu zimepangwa kwa mtiririko. ima amuache mtumwa huru, ikiwa na uwezo wa hilo, likimshinda hili afunge miezi miwili mfululizo. Hatua ya pili hiyo, akishindwa na hili kwa sababu ya udhuru unaokubalika, basi atawalisha maskini 60 kwa kumpa kila maskini mmoja nisfu saa, nusu ya pishi, vibaba viwili, nusu ya pishi, kwa sababu pishi kamili ni 4 amdad, kiasi cha robo tatu mpaka kilo moja kwa kila maskini mmoja. Sasa awafanyie hivyo maskini 60. Jayid. Na katika faida ambazo tumezipata kwenye darasa hii ni pale alipotueleza Sheikh Al-Fauzani hafidhahullahu ta'ala kwamba tendo la ndoa al-jimaa limehesabika kwamba ni katika vyenye kubatilisha saumu, kwa sababu tendo la ndoa al-jimaa limefananishwa na al-haidh, limefananishwa na kufanya hijama kwa upande fulani, upande wa kutoa vitu. Haidhi ni kitu kinachotoka, hijama ni kitu kinachotoka, vikawa vinaharibu funga vitu hivi. Kadhalika jimaa kwa upande huu wa kutoka ikafananishwa na vitu hivi, nayo pia inaharibu funga, kwa kuwa ukifanya jimaa kuna kitu unakitoa, ushajua. Lakini kwa upande mwingine, hii jimaa, tendo la ndoa, limefanywa ni kitu cha kubatilisha funga kwa kufananishwa na kula na kunywa, na hii ni kwa upande wa hamu. Kula na kunywa ni hamu ya kuhitajia kula, unapata hamu ya kunywa, ndio maana ukala au ukanywa. Vile vile tendo la ndoa lina hamu, shahwa, kuna kutamani kufanya tendo la ndoa, kama vile ambavyo unakaa ukatamani kula chakula fulani, ukatamani kunywa kinywaji fulani, na hivyo hivyo mwanadamu hupitikiwa na kutamani hili tendo la ndoa. Sasa kwa kuwa kula na kunywa kunabatilisha saumu kwa upande wa kwamba ni vitu vyenye kutamaniwa, basi jimaa, tendo la ndoa, nalo likazingatiwa linabatilisha saumu kwa kufananishwa na kula na kunywa kwa upande huu wa kutamani. Hili ni jambo kubwa la kielimu ambalo ameeleza al-Allama al-Fauzani hafidhahullahu ta'ala, na haya ndiyo mambo ya kitafiti ambayo fuqaha huwa wanayafanya kwenye vitabu vyao kutaka kujua sababu. Ya kitu fulani kuwa ni halali au ni haramu, wanatafiti mambo hayo. Tayyib, tunaendelea kumalizia mlango huu. Qala rahimahullah, na hapa sasa al-Allama al-Fauzani anamnukuu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala akitoa sababu za kwa nini al-jimaa, tendo la ndoa, limekuwa ni sababu ya kubatilisha funga. Kwa nini? Qala rahimahullah ta'ala, amesema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa amma al-jima'u fa bi'tibari annahu sababu inzali al-mani yajri majra al-istiqa'ati wal-hayd wal-ihtijam. Ibn Taymiyyah anasema wa amma al-jima'u, na ama tendo la ndoa, fa bi'tibari annahu sababu inzali al-mani, kwa kuzingatia kwamba hakika hili tendo la ndoa, hiyo jimaa hiyo, ndiyo sababu ya kushuka manii, kwa kuwa jimaa ndiyo sababu ya kutoa zile manii, yajri majra istifaati basi hili tendo la ndoa linapita katika mapito ya kutapika, nako ni kule kutapika kwa makusudi, alistifa, taqayyu, utapikaji wa makusudi. Basi hili tendo la ndoa linapita mapito ya kutapika, walihaidh, na mapito ya hedhi, walihtijamu, na mapito ya kupiga chupi. Kwa maana jimaa imefananishwa na vitu hivi. Fa innahu, kwani hakika hiyo jimai, nau'u min al-istifrad, ni aina ya utoaji, ni kitu unakitoa kwenye kitendo cha ndoa. Huo ni upande wa kwanza. Lakini pili, wa min jihati annahu ihda ash-shahwatayn, na kwa upande mwingine, wa min jihati, na kwa upande mwingine, annahu ihda ash-shahwatayn, kwamba hiyo jimaa ni moja katika matamanio mawili. Kuna matamanio mawili ambayo ndiyo sababu kubwa za kuwapoteza wanadamu na kuwatia katika dhambi. Ash-shahwatani al-azimatani, matamanio mawili makubwa, shahwatul batn wa shahwatul farj, ni matamanio ya tumbo na matamanio ya tupu. Haya ni matamanio mawili ambayo usipochunga yanakupeleka mahala pabaya. Sasa anasema wa min jihati, na kwa upande mwingine, annahu, kwamba hiyo jimai, ihda ash-shahwatayn, ni moja katika matamanio mawili. Na katika matamanio mawili haya, matamanio ya tupu na matamanio ya tumbo, jimaa inaingia wapi? Katika matamanio ya tupu. Naam. Na kwa upande huo, kwamba hiyo jimaa ni moja katika matamanio mawili, nayo inaingia katika tamanio la tupu, fajara majra al-akli wa shurb, basi ikapita hii jimaa mapito ya kula na kunywa, yale yale aliyosema Sheikh al-Islam, aliyosema Sheikh al-Fauzani hafidhahullah, naye Sheikh al-Islam anayatilia mkazo. Waqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kwa hakika maneno ya Ibn Taymiyya yanaendelea, ametoa habari Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, an rabbihi, kutokea kwa Mola wake mlezi, annahu qala fi saim, kwamba yeye Allah amesema katika mwenye kufunga, na hii ni hadithun qudsiyun, yad'u ta'amahu wa sharabahu min ajli, anakiacha mfungaji chakula chake na kinywaji chake kwa ajili yangu. Sheikh anasema hafidhahullah rahimahullah, fatarku linsani ma yashtahihi lillahi huwa ibadatun maqsudatun yuthabu alaiha, kuna kitu anataka kukijenga hapo mbele. Sheikh anasema sasa, fatarku linsani, na kuacha mwanadamu, ma yashtahihi, kile ambacho anakitamani, lillahi, akakiacha hicho kwa ajili ya Allah, huwa ibadatun maqsudatun, basi hiyo ni ibada iliyokusudiwa, yuthabu alaiha, analipwa thawabu juu ya ibada hiyo. Kule kuacha mwanadamu kile anachokitamani kwa ajili ya Allah, kama vile mtu katika Ramadhani kukiacha chakula chake, anacho, hakuna aliyemzuia katika wanadamu, kinywaji chake anajizuia nacho, anajizuia na ahali yake katika mchana wa Ramadhani. Bila ya shaka hii ni ibada iliyokusudiwa, kulipwa thawabu mtu juu ya ibada hiyo. Sasa Sheikh anasema waljimaa, na kitendo cha kujamiana, min a'zami ni'amil badani, ni miongoni mwa iliyokuwa kubwa zaidi katika neema za viwiliwili, wa sururi nafs, na ni miongoni mwa furaha kubwa zaidi ya moyo ya nafsi, wa mbisatiha, na ukunjukaji wa hiyo nafsi. Kitendo cha kujamiana ni miongoni mwa neema kubwa za mwili na furaha kubwa ya nafsi, na kukunjuka hiyo nafsi, hakuna mwenye kupinga hili jambo. Wa huwa, nayo hiyo jimai, kitendo cha kujamiana, yuharriku shahwata, kinazitikisa shahwa, kinaamsha hisia ya matamanio wa damu. Na kitendo cha ndoa vile vile kinaitikisa damu, walbadana, na kinautikisa mwili, akthara minal akli, zaidi kuliko kula. Kwenye kula si kuna hamu, ukila unapata nguvu, mwili unachangamka, unapata joto la kuweza kufanya kazi zako na nini. Kula kuna kuchangamsha mwili na kuutia nguvu mwili, lakini kitendo cha ndoa ni zaidi kujamiana. Maana jimai kwanza inaziibua shahawa na kuzitikisa. Jimai inaupeleka mbio mwili na kuipeleka mbio damu kwa kiasi kikubwa kuliko vile kula. Na ndio maana wakati mwingine mnakuwa muhemi nyinyi, na kutoka majasho kwenye kula, kama vile mnavohema na kumwaga jasho kwenye tendo la ndoa, ni kwa sababu habari zake ni nzito. Sasa shaka nasema, fa idha kana shaitani, na ikiwa shetani, yajiri min ibn adama majra damu, anapita kwa mwanadamu katika mapito ya damu, walghidha, na ikiwa chakula, yubsitu addama, kinaikunjua damu, fatambasitu nafsuhu, na inakuwa inakunjuka nafsi ya huyo mwenye kula, ila shahawati, katika kuyaelekea matamanio baada ya kula. Bila ya shaka kula nako kunaikunjua damu na kuitia joto. Sasa nafsi ya mlaji inakuwa inakunjuka kwenye kuelekea matamanio. Ndio yule bedui akiwatania wa Afrika anasema, hao wafanyakazi wangu wa Afrika wana taabu sana, ukiwaacha na njaa hawa wataiba, lakini ukiwashibisha hawa wanatafuta kuzini. Sasa sijui nifanyeje, ni story hizi wanapiga bedui akilalamikia watumwa wake, Kwa hivyo wakati mwingine shibe inaibua matamanio ya nafsi kwenye kuelekea vitu vya kutamani. Sasa ikiwa sheitani anampitia mwanadamu katika mapito ya damu, na chakula ukila kinaikunjua damu yako na kuipeleka mbio kiasi ambacho nafsi inakunjuka kuyataka matamanio, ikiwa sheitani na chakula vina nafasi hii, fahadha almaana, basi maana kama hii ya kuikunjua damu na kuleta matamanio, fahadha almaana, na maana hii fil jimai abla, katika kitendo cha ndoa ipo katika upeo mkubwa zaidi. Kile ambacho kinapatikana kupitia sheitani nako ni kupita na kuleta msisimko kwenye damu. Kile ambacho kinapatikana kupitia chakula kuleta joto, na hatimaye mtu nafsi ikakunjuka kutamani sasa, kumletea matamanio. Mambo haya yanapatikana kwenye kitendo cha ndoa kwa kiwango cha juu zaidi. Fa inna, anaelezea jimaa, kwani hakika hiyo jimai yubsitu iradatan nafsi ni shahawati, inakunjua zaidi jimai takwa la nafsi la kuhitajia matamanio. Bila shaka, na ndio maana ikawa aljimaa ni qadaul watan, kitendo cha ndoa kikaitwa ni mahala pa kukidhi matamanio. Kishamaliza lile jambo, mwenyewe anasema mwepesi ndio, na pengine usingizi ukaja. Fa innahu, hiyo jimaa yubsitu iradata an-nafsi lishahawati, inakunjua takwa la nafsi la kuyataka matamanio. Lakini sio hayo tu, wayushghilu iradataha anil ibada, na hiyo jimai hiyo inashughulisha takwa lake hiyo nafsi jimaa inashughulisha takwa lake hiyo nafsi kuyataka matamanio anil ibada afwan na kuacha ibada. Ni kweli jimaa inashughulisha matakwa ya kuyatafuta matamanio na hata kuacha ibada. Unaweza ukashughulishwa wewe kwa ile hamu ya jimaa na kukimbilia shahwa mpaka ibada zikakupita, au sio? Wangapi wanapitwa na swala wakiwa nasubiria videti, kakaa na simu yake asubiria message ya mpenzi, mbona hatumi sasa, anazingua huyu. Au wengine vichochoroni, watu wataadhini huko, watakimwa na uamvu tu, chuma kimetulia, ndio time zake hizi, atapita tuli. Mambo haya yanashughulisha kweli kweli, si ndio? Wayushghilu ay aljimaa iradataha, na inashughulisha jimai takwa lake la kuyataka hayo matamanio an ibada, na kuacha kufanya ibada. Bali shaka anasema bali aljimaa huwa ghayatu shahawat, bali kitendo cha kuyamiana ndiyo ukomo wa matamanio. Wa shahawatuhu, na matamanio ya jimai a'adhamu min shahawati ta'ami wa sharabi, ni makubwa zaidi kuliko matamanio ya kula na kunywa. Na hii ni kweli, unaweza ukafikwa na hali hii ukajikuta umelifanya tendo hili na njaa, unaanza kujutia na kutafuta kula baada ya kumaliza. Haya yanatokea, walihadha, na kwa ajili hii sasa, kwa sababu jimaa nafasi yake ya matamanio ni kubwa zaidi. Walihadha aujaba ala almujami'i, na kwa ajili hii aujaba ay ashar'u, ni sheria hapo, imewajibisha sheria ala almujami'i, juu ya mwenye kufanya jimai katika mchana Ramadhani, kafarat adh-dhihar, imewajibisha juu yake kafara ya dhihari. Dhihari tulisema jana ni ile hali ya mwanaume kumwambia mkewe, wewe mgongo wako ni kama wa mama yangu au kama wa dada yangu au shangazi yangu, na wale wote ambao ni haramu kwako. Hiyo ni dhihari. Mwanaume mwenye kusema hivi kawekewa adhabu, adhabu zile zile ndio zimewekwa kwa mtu ambaye anafanya kitendo cha ndoa katika mchana wa Ramadhani. Ima amuache mtumwa huyo, au afunge miezi miwili mfululizo, au awalishe maskini sitini. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema kwa sababu ya uzito wa jimai, kwamba ni jambo lenye kukidhi matamanio kweli kweli kuliko hata kula wala kunywa, ikawajibisha sheria juu ya mwenye kufanya jimai kafara tadhihar, imewajibisha kafara ya dhihari. Fawajaba alayhi, na ikawajibika juu yake huyu mwenye kufanya tendo la ndoa, al-itqu, kumwacha huru mtumwa, au ma yakumu maqamahu, au ikawajibika juu yake kile ambacho kinasimama mahala pa kutoa mtumwa huru. Vile vitu viwili vingine vile, ukishindwa mtumwa huru, badali yake nini? Kufunga miezi miwili mfululizo, hadha yakumu maqama al-itq. Au ukishindwa na hilo, kuwalisha maskini sitini, hilo pia linasimama mahala pa nini? Pa kuacha mtumwa huru. Kwa hivyo akawajibishiwa huyu kumwacha huru mtumwa, au kile ambacho kinasimama nafasi ya kumwacha huru mtumwa, likawajibika hilo kwake bisunnati walijmaa, kwa mujibu wa sunna ya mtume na makubaliano ya wanazuoni. Mwenye kufanya jimai katika mchana wa Ramadhani ni kama aliyefanya dhihara. Kwa nini? Li anna hadha aghlab, kwa sababu hili jambo la jimai ni zito zaidi. Wa dawaihi aqwa, na vishawishi vyake ni vyenye nguvu zaidi. Viitia vyake, viitia vishawishi vya tendo la ndoa vina nguvu zaidi. Wal mafsadatu bihi ashad, na mafsada kwa tendo la kujamiiana ni makubwa zaidi. Ndio shaka anasema fahadha أعظم الحكمتين في تحريم الجماع. نجمو هيني ليوكو زيني كاتيكا حكمة بيني زكو حرميشا جماع. Hili tunalizungumzia hili kwamba mafsada yake ni makubwa, kwa sababu ndio ukomo wa matamanio, si ndio? Matamanio yaliyo makubwa zaidi ni ya nini? Ya jimai. Kwa kuwa ni hivyo, ndio maana hili jambo likawa zito. Fahadha, na hili ambalo tunalizungumzia jambo la kwamba jimai ndio matamanio makubwa zaidi, a'dhamul hikmatain, ndio iliyokuwa kubwa zaidi katika hikma mbili, fi tahrimi aljimai, katika kuharamishwa kitendo cha ndoa katika mchana wa nini, wa Ramadhani. Kubwa ni kwamba ni matamanio yaliyo mazito. Sasa ukishindwa kuyazuia, hujafunga wewe, bado unachezewa na sheitani na nafsi yako. Sasa ama ile sababu nyingine ya kuharamishwa jimai ni ile sasa ya mambo ya udhaifu wa mwili. Sasa atasema hapo, kwa kuwa kuna vitu unavitoa, si ndio? Wa amma kaunu, na ama kule kuwa kwake hiyo jimai, yudhifu albadan, inaudhoofisha mwili, kalistifrakh, kama vile kutoa kitu katika mwili, fahadhihi hikmatun ukhra. Sasa na hii nini? Na hii ni hekima nyingine, lakini kubwa ni ile ya nini? Ya matamanio. Hii sasa ni hikma nyingine. Fasara fiha, na ikawa jimai katika hikma hii nyingine hii, fiha ay fi hadhihi alhikma alukhra, qal istiqaati, ikawa jimai katika hikma hii nyingine ni kama vile kutapika, walhaidh, na ni kama vile kutoa hedhi. Maana unapata udhaifu katika mwili kwa sababu kuna vitu vinatoka. Wa huwa fi dhalika ablagh minhuma, wa huwa ay aljimaa, wa huwa nayo hii jimaa fi dhalika, katika hilo la kudhoofisha mwili, ablagh minhuma, ni lenye kupea zaidi kuliko hivyo viwili, kuliko kutapika, kuliko watahini. Mwili unadhoofu kulikweli, si ndio bwana? Watu wazima wanajua kulikweli, magoti yote huwaka moto wakati mwingine. Fakana ifsaduhu as-sawma, basi ikawa hii jimaa, fakana ifsaduhu, basi kukawa kufisidi kwake hiyo ijimaa, as-sawma, kuifisidi saumu, abla min ifsadi al-akli wal-hayd, ni kwenye kupea zaidi kuliko kufisidi saumu kula na hedhi, kuliko kula kuna kufisidi saumu, kuliko hedhi na kufisidi saumu. Kufisidi saumu kuna kusababishwa na kujamiana ni kukubwa zaidi. Tufahamiana, maneno ya ilmu kweli kweli. Intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala, na hapo yamekoma na kumalizika maneno yake Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. جيد maneno haya yalikuja kwa ajili ya ufafanuzi wa ile kauli ya Al-Fauzan hafidhahullah akizungumzia sababu ya jimaa kuwa ni yenye kufisidi funga, imesababishwa, imefananishwa ima na hedhi na kutapika, kwa upande wa kwamba ni kitu chenye kutoka kwenye mwili, na kwa upande wa pili jimaa imefananishwa na kula na kunywa kwenye upande wa matamanio. Na tukaona kwa upande huu ndio mzito zaidi, upande wa matamanio ni mzito zaidi kuliko upande wa mwili kupata udhaifu kwa sababu ya jimaa. Inshallah taala, darasa ya kesho tutaingia katika sampuli ya pili na ya tatu katika vyenye kuharibu funga, baada ya kumalizana na hii ya aljimaa ambayo maelezo yake ni marefu zaidi. Ilahuna tumekwisha, tutakomea hapa. Barakallahu fikum. Hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam, sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi واصحابه الكرام اجمعين وجزاكم الله خيرا.